الحمد الکریم. عرض یہ ہے کہ اخلاق کہتے ہیں اخلاق کے فاضلہ پر پکا ہو جانا اور اخلاق کے رضیلہ کا خارج ہو کر اخلاق کے رضیلہ کا خارج ہونا, اخلاق کے فاضلہ کا داخل ہونا, باطن میں حاصل ہونا اور پھر اس پر پکا ہو جانا, اس کو اہل سبب کہتے ہیں رسوخ آدمی کو حاصل ہو جائے. پہلے وہ صفات حاصل ہو جائے اور حاصل ہو جانے کے بعد رسوخ ہو جائے. حاصل ہونا کا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک عارضی ہوتا ہے ایک پکا ہوتا ہے. جس طرح ایک کچا رنگ ہوتا ہے کپڑوں کا, ایک پکا رنگ ہوتا ہے. دیہاتی لوگ کچے رنگ والے خریدتے ہیں, بڑے بڑکیلے ہوتے ہیں, بڑے چمکدار ہوتے ہیں, پکے رنگ والے زیادہ چمکدار نظر آ رہے ہوتے ہیں. عید کے موقع پر دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں, لیکن جب ایک بار دھویا تو جو کچا رنگ تھا بس وہ زائل ہو جاتا ہے اور ساری اس کی چمک دمک بڑکیلا پن کچھ بھی نہ رہا, کیونکہ تھا رنگ تھا عارضی, رنگ پکا نہیں تھا. جبکہ پکے رنگ والا جو ہے اس کو دو سال چار سال دس سال استعمال کرتا ہے تو اس کا رنگ اپنی جگہ پر ہوتا ہے, ہٹتا ہی نہیں. تو ایسے ہی صفات کا باطن میں حاصل ہونا اور حاصل ہونے کے بعد یہ حاصل نہ عارضی نہ ہو, اس پر آدمی پکا ہو گیا اور رسوخ ہو گیا. جب باغوں پر پھول آتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع شروع میں بہت پھول آتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے گر جاتے ہیں, تھوڑا جو ہے پھل گر جاتے ہیں. مجھے پھل لگتا ہے پہلا پہلا پھل بھی گرتا ہے, وہ پکا رکھ کے ساتھ آخر تک رہنے والا نہیں ہوتا. پھر جو دوسرا والے والا پھل آتا ہے وہ آخر تک رہتا ہے, پکتا ہے اور پھر وہ بطور پھل کے آدمی کو حاصل ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ صفات آدمی کو حاصل ہو گئی, رضائل دب گئے آدمی کے اور آدمی کے حاصل ہو گیا, حالانکہ ہوتا عارضی ہے, پکا نہیں ہوا ہوتا. تو اس حال میں بعض سالکین سلسلے سے بس ایک طرح کے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور بے نیاز ہونے کے بعد جب رسوخ نہ ہوا ہو تو آدمی پھر پھسل جاتا ہے, پیچھے آ جاتا ہے اور گر جاتا ہے. اور صفات کا حاصل ہونے کے بعد آدمی ان پر رسوخ نہ کرے تو اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب پیچھے ہٹتا ہے نا پھر اس کو ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے اصلاح سے. نفس کے مزے ایک طرف اصلاح کی سختیاں, ایک طرف نفس کے مزے ایک طرف اصلاح کی سختیاں, اور سختی سے گزرنے کے بعد پھر آدمی آگے ان کے فوائد تب ملتے ہیں جب آدمی گزر جاتے ہیں, پکے طور پر حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے فوائد سامنے آتے ہیں اور وہ تو پھر کہیں زیادہ ہیں. لطف اعمال صالحہ کا اور دنیاوی اخروی فوائد اعمال صالحہ کے, یہ تو اللہ کے تعلق والے لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے, اس لیے وہ ہاف تکلیم کی ساتھ ملکوں کی حکومت ہے اس کے مقابلے میں لینے کو نہیں تیار ہوتے, کیونکہ بادشاہ کو ایک ملک حاصل ہو جائے تو دوسرے ملک کے لیے لڑتا ہے مرتا ہے, دن رات کی نیندیں خراب کرتا ہے, دن کی رات خراب کرتا ہے, رات کی نیند خراب کرتا ہے, اس کو آرام ہی چین نہیں آتا ہے, دوسرا ملک حاصل کرتا ہے پھر اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ہے. اگر اس کو پتہ چلے کہ زندگی لطف کس چیز میں ہے تو اس کے قریب بھی نہ پھٹ گیا. ہمارے سلسلے میں پانچ نمبر پر ابراہیم نظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے شاگرد ہیں حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد ہیں عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ, ان کے خلیفہ ہیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلیفہ ہیں ابراہیم نظم رحمۃ اللہ علیہ. پانچوں نمبر ہو گیا گنا نہیں آپ, انجینئر صاحب نے گنی پانچواں نمبر ان کا. اور یہ بلخ کے بادشاہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کے وزیر وزراء درباری ان کو سمجھانے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بڑا عدل انصاف کر رہے تھے, بہت اچھے آدمی تھے اور حکومت کے حقدار آپ تھے, آپ چھوڑ کر آ گئے, کن کے لیے چھوڑ کر آ گئے. تو اپنی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے جنگل میں گدڑی سی رہے تھے, انہوں نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی نکال کر لے آؤ. دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں پکڑے ہوئے پانی کے کنارے آ لگی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے میری اپنی سوئی نکال کر دو. تو گئی انہوں نے اپنی سوئی نکالی لوہے والی, اس کے حوالے کی. تو لوگوں کو انہوں نے ایک مثال دی کہ پہلی حکومت جو تھی وہ صرف انسانوں پر تھی, اب ساری کائنات پر حکومت ہے. اب جو اللہ کی حکومت ہے ساری کائنات پر ہے. یہ ہوتی تشکیلیں ہیں جی, ہر ایک ذمہ لازم نہیں ہے. ہم نے فاروق رضی اللہ کے ذمہ لازم تھا کہ خلافت ہی کرے. تو اس لیے جس وقت ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کپڑے عطا فرماتے ہوئے وصیت کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ یہ اب ایسے کرنے کو دیں گے, ان کو میرا سلام بھی کہیں گے اور ان سے جو ہے تو آپ امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کروائیں گے. تو حضرت رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی میں کے وقت گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے, اور ان سے جب ملاقات ہوئی ہے تو ان کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا فرمایا اور فرمایا کہ دعا مانگے امت کی بخشش کے لیے. دعا مانگتے گئے پھر ان کا وقت تھوڑا تھا, انہوں نے جلدی جانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رخصت دیں آپ. انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر اور صبر کرتے تو میں ساری امت کی بخشش مانگ لیتا رہتا رہے. آپ نے اتنا ہی صبر کیا. پھر جو ہے تو انہوں نے دنیا فخر کے بادشاہ تھے ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ, اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے, یہ تھے دنیا اسلام کے خلیفہ تھے, خلیفہ راشد اور اللہ کے قرب والے بندے. تو ان کی جو توجہ ہوئی ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو دنیا حکومت کے بجائے دنیا فخر کھلی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر. تو ان کو ایسی کشش ہوئی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں دو دھرم کے بدلے اپنی خلافت کو دینا چاہتا ہوں. تو ویسے کرنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بہت ہی بیوقوف ہوگا جو دو دھرم کے بدلے اس کو خریدے گا, یہ تو پھینک دینے کی چیز ہے. تو یہ جو طریقہ فقر والے اللہ کا تعلق نسبت ولایت والا ہے, اس کے اندر بہت ہی زیادہ حلاوت ہے اور بہت ہی زیادہ کشش ہے, بہت ہی زیادہ چسکا ہے. کہ انبیاء علیہ السلام کو جس میں جو نسبت ہوتی ہے اللہ کی ذات ذوال جلال کا نسبت ولایت, اس کی اتنی کشش ہوتی ہے کہ ان کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جا کر تبلیغ کریں. اتنی اس کی کشش ہوتی ہے. ہمیں تو تقریریں کرنے کا شوق ہوتا ہے جی, میری تقریر مقرر میں کی جائے تو میں لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. بعض مرکزوں میں میرے امیر صاحبان اسلحہ لے کر بیان پر لڑنے کے لیے آئے ہیں جی, میری تقریر ہو اور میری تقریر ہو. کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ مسلات اسلام کے لیے قرب ولایت والے جو جگہ کو چھوڑ کر طریقہ نبوت پر آ کر دعوت دینا ایک مجاہدہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس مجاہدہ کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ اجر و ثواب اس کا زیادہ ہوتا ہے. اجر و ثواب اس کا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ فریض منصبی ہے. پھر بھی جو ہے تو ان کو فیضا فرق تو فن سب ولا رب کا فرق, کہ اس میں اتنا انعماد نہیں کرنا ہے کہ وہ جو جگہ ہے اللہ کے رجوع کرنے والی اس میں کمی آ جائے. جیسا جب آپ فارغ ہوں اس فریضے جب فارغ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں, یعنی پھر اس نسبت ولایت کے اللہ کے تعلق کی طرف آئیں کہ جم کر خوب لگاؤ کے ساتھ پھر یاد میں لگیں. کل والے بیان میں کوئی ساتھی ان میں صحت آج ساتھ تھا, نہیں کل یہ بات کہی تھی کہ وہ قیام حکومت اور سیاسیات اور قیام حکومت جو ہے یہ تو بہت آخری درجے کے فرائض نبوت میں سے ہے. یہ کہا تھا کہ سیاسیات اور قیام حکومت جو ہے یہ تو بہت آخری درجے کا, پہلے تو ایمان کا وجود بخشنا اور اللہ کا تعلق, اللہ کے قرب, اللہ کی محبت, انسانوں کو رضائل سے پاک ہونا, رضائل کا حاصل ہونا, اس چیز کو حاصل کرنا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی آخرت کی نازوال نعمت حاصل کرنے کے لیے, اس کی اصلاح کرنا, اس کو بنانا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا نتیجہ اس حکومت کی اصلاح کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. نکل آدمی دین کو یوں پیش کر رہا ہو کہ دین تو ہے ہی سیاست اور دین تو ہے ہی قیام حکومت اور دین تو ہے ہی ریاست اور اسٹیٹ, اور لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے, وہ جب تک نہ ہو تو باقی اصلاح نہیں ہوتی ہے, باقی کام نہیں ہوتا ہے, لہذا اس کو مقصود بنا کر یہ عموماً تحریکی لوگ جو ہوتے ہیں ان سے غلو ہو جاتے ہیں. تحریکی لوگ اپنی تحریک کی وجہ سے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور حدود قیود کے اندر رہنا ان کا نہیں ہوتا. جیسے میں لطیفے کے طور پر کہا کرتا ہوں نا کہ تبلیغ والے جب تک یہ رکھے سب کچھ تبلیغ ہے, سب کچھ تبلیغ ہے, سب کچھ تبلیغ ہے, نماز بھی اس کے بعد ہے, روزہ بھی اس کے بعد ہے, سب چیزیں اس کے بعد ہیں, تو ان کو چین نہیں آتا, تاریخ کے اتنا غلو کا حال ہو جاتا ہے. اور جو ہے تو سیاست والے کہ سب کچھ سیاست ہے, سب کچھ سیاست ہے, نعوذ باللہ, نماز روزہ دین کی ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں, جب تک اسٹیٹ قائم نہ ہو تو یہ چیز قائم ہی نہیں ہوتی ہے. پر کہا بھی کرتے ہیں مدینہ منورہ کی اسٹیٹ جب تک نہیں تھا تو کیا حال تھا, وہ جب اسٹیٹ بن گئی تو کتنا پھیلاؤ ہو گیا. وہ میرے بھائی وہ تو 15 سال کی جانکار میں محنت کے بعد جو ہے تو اسٹیٹ وجود میں آئی, اس نے وجود میں آئی, اس نے اس کو وجود بخشا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے اس کو وجود نہیں بخشا, یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. یہ عموماً اہل دین کو اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, اور یہ غلط فہمی ان کی تفسیروں میں آئی ہوئی ہوتی ہیں, یہ غلط فہمی ان کی تحریروں میں, تقریروں میں, ان کی ساری چیزوں میں آئی ہوئی ہوتی ہیں. اور جو لوگ پہلے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں ان کی عموماً اصلاح نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ کتنے بڑے بڑے گرانڈیل لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے کہ نماز تک رہ جاتی تھی, صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, اتنی تاریکی نماز ان کا ہوتا تھا. میں نے کہا اس کا تو پھر سدے والا لطیفہ ہی بڑا زبردست ہے سلسلے میں. آپ کو یاد ہے بدر مان صاحب, کیا سدے والا لطیفہ یاد ہے؟ کیا سدے میں ایک تبلیغی دوسروں کو کہتا ہے کہ دنیا کو دین کے لیے قربان کرنا یہ تو ہر کسی کو پتا ہے, یہ تو ہر کسی کو پتا ہے, لیکن دین کو دیکھا میر صاحب کیا نا, امیر صاحب کی بات شروع ہوئی تو امیر صاحب آ گیا. وہ ایک امیر صاحب دوسرے امیر صاحب کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کو دین کے لیے قربان کرنا یہ تو ہر کسی کو آتا ہے, لیکن دین کو دین کے لیے قربان کرنا یہ اصلی راز کی بات ہے. تو اس نے کہا دین کو دین کے لیے قربان کرنا کیسے کہتے؟ اس نے کہا مثلا آپ کی جماعت کی نماز ہے, آپ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں اور ادھر ایک آدمی کو وصول کر سکتے ہیں آپ اس وقت میں, تو آپ نے صرف اپنی نماز پر اکتفا کیا, اپنی نماز جماعت کی نماز پڑھی, اور دوسرا آدمی بجائے اس سے گیا اس نے ایک آدمی کو وصول کیا اس روزے کے لیے, اس نے 60 سال کی زندگی میں نمازیں پڑھی, تو اب آپ بتائیں کس کو فائدہ زیادہ ہوا؟ یہ دین کو دین کے لیے قربان کرنے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے سنایا ڈاکٹر سیاض صاحب نے باقاعدہ سنایا اس مجھے دیکھیے ماشاء اللہ جی کہ میری نماز تو اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے, اور جب اپنے دین سے میں فارغ ہوں, اپنے دین سے جب, اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں گی, ظاہر آج مولوی بزلہ صاحب نہیں آیا, میں اس کے ذمہ لگاتا ہے کہ اس پر پہلے بھی اس پر کام کرایا گیا, اس پر میں نے کہ فرض واجب اور سنت موقع ضروری دین ہے. یہ مولوی صاحبان لکھتے ہوئے اس بات میں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے. فرض واجب سنت موقع ضروری دین ہے. آپ اپنی ان چیزوں کو دوسرے آدمی کی اصلاح کے لیے قربان نہیں کر سکتے. میں ایک دفعہ گیا سروزے کی تشکیل کرا رہا تھا, تو ہمارے ساتھی ہوتے تھے حاجی شمس الحق, جن دنوں میں ہم لگے اس دنوں میں حاجی شمس الحق بھی لگائے, تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ آپ کو بھیج دیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا, دیکھو میں نے کہا میں اپنی ترابی کو نہیں پہنچ سکتا. ترابی اور ختم اللہ کے رستے میں نکلنے کے مقابلے میں. میں نے کہا جی حاجی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سنت موقعہ کو ناقص نہیں کیا کرتے. یہ ختم کا سننا جائے سنت موقعہ ہے اور وہ ناقص نہیں کیا کرتے کہ بلا وجہ اس کو ترک کر کے ہم کہیں یہ زیادہ ہمیں اس کے پیچھے جائیں. تو آدمی ذرا کچھ نہ کچھ کتابیں پڑھ ہوا تھا, حیران ہوا, دیکھ رہا ہے سوچنے کا اس کو موقع ملا کچھ. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ تاکال کوئی بھیج دیں کہ یہ وہاں سے جانا آنا کر سکیں گے. تاکہ آپ لوگ انگریزی والے کہا کر جسٹ فار نتھنگ ٹو ویسٹ اے تھنگ جسٹ فار نتھنگ ہے, بلا وجہ چیز کو ضائع کر دینا. جانیے مفتی صاحب, مفتی صاحب سر چھپائے بیٹھے ہوئے تھے, میں نظر نہ ہوں. اب نظر آیا, جب میں نظر آتا ہوں پھر میرے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ باتوں کو سن تو رہے رہ, ان پر بہت غور بھی کیا کرے, ان کا حوالہ بھی نکالا کرے, جو ہماری بات کمزور ہو بتایا بھی کریں. سچ بات کیا کر رہے تھے جی, یہ آپ کا تاریخی لوگوں سے غلو ہو جاتا ہے. ایک آدمی آیا نا تاریخ خلافت کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو قائل کرنے کے لیے, اس کا سیاسیوں کو کہا تھا کہ میں تھوڑا میں جا کر آدھا گھنٹہ بات کر کے بھی قائل کر کے آتا ہوں, کیسے نہیں مانتے ہماری تاریخ خلافت. تو آ کر اس نے بولتا تھا آدھا گھنٹہ, جب بولتا تھا تو آگے سے ایک جملے کا جواب دے رہے تھے, اس کے سارے ذرائع ختم ہو جاتے تھے. قائل نہ کر سکا, قائل نہ کر سکا تو اٹھتی ہوئے کہہ رہا ہے کہ تو وہ باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں سیاست کے لیے, ہم جو کرتے ہیں جو کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ تو آپ کو بتائی ہی نہیں ہے, پھر آپ کو پتہ چلے. تو انہوں نے کہا جو آپ نے بتائی انہیں کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہ کر سکے, تو جو نہیں بتائی ہیں پتہ نہیں آپ کیا کرتے ہوں گے. تو لوگوں نے حضرت شیخ رحمت رحمۃ اللہ سے شکایت کی, کیونکہ شاگرد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, جو آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں, تاریخ خلافت کو نہیں مانتے ہیں, تاریخ خلافت کے حق میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی وحی تو نہیں ہوئی ہے کہ ہم حق پر ہیں, یہ ایک سیاسی بات ہے, ان کا وہ موقف ہے, ہمارا یہ موقف ہے, ہم اس کو درست سمجھ رہے ہیں اس کو درست سمجھ رہے ہیں, ایسے ہم سختی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. پہلے حق جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتی ہے, ان کو فہم ہوتا ہے, لہذا ان کا اس میں ہم ان کو سختی نہیں کر سکتے. اور باقی جب تاریخ خلافت تکمیل کو پہنچی, نتائج تو اسے کچھ حاصل نہ ہوئے, ہاں یہ نتائج ضرور حاصل ہوئے کہ کئی مسلمان بڑی اہم پوسٹوں پر اپنی پنشنیں اور گریجویٹی اور چیزیں ضائع کر کے ان سے محروم ہوئے, اور ان جگہوں کو انگریزوں نے ہندوؤں کو دیا, اور ہندوؤں کی گرفت جو تھی وہ معاشرے پر اور مضبوط ہوئی. اور لیکن پوری اور اس کی سازش تھی گاندھی کی کہ کیا ہم لوگ ہجرت کر کے ترکیہ چلے جائیں, کہ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو تو ہجرت کرنا چاہیے. سمجھدار اور کہیں تو بہت سمجھ, اس کی آپ کو ہجرت کر چلے جانا چاہیے, جہاں ہے اسلامی حکومت ہے وہاں جانا, وہ ہجرت کرنا چاہیے. مسئلہ ہے ایسے ہی ضرور, لیکن جب اتنے لوگ آپ کے رہ رہے ہیں ان کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر ضائع ہو جائے, تو پھر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کرنے والے لوگ ان کو جمنا ہوتے ہیں وہاں پر. پاکستان بن گیا نا, پاکستان بن گیا تو اس میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ اچھے اچھے صاحب جائیداد لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کے اور یہاں آ کر دھکے کھاتے رہے ہیں, یہاں چپڑاسی اور بہرے ہوئے ہیں اور جائیدادیں وہاں سے رہ گئی, حالانکہ قانون کے لحاظ سے اس کے مالک تھے, چھوڑا ہے بچارے. تو اس میں حضرت مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑی فکر میں تھے کہ یا اللہ ہم کیا کریں, یہ اسلامی ریاست بن گئی ہے تو ہجرت کر کے جانا بھی چاہیے اس میں, اور جائیں تو اتنے سارے جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کو کون سنبھالے گا. تو پھر ہم اس بات کا انتظار دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا حسین المدین رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں اور اللہ کے خاص مقبول بندے ہیں, حضرت قادر رائےپوری رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں, اللہ کے مقبول بندے ہیں. تو دیکھیں آپ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس طرح جو ہے تو یعنی یہ بستی نظام الدین حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو عمر میں چھوٹا تھا، تو بلا ذخیر احمد اللہ علیہ کے مشورے پر ان کو کہا گیا تھا کہ ان کے مشورے پر چلنا ہے، ان کے مشورے پر چلنا ہے. میں کہتے ہیں ہم زیادہ تو ان 2000 کو دیکھ رہے تھے، بدنی کو دیکھ رہے تھے، زیادہ بری کو دیکھ رہے تھے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے اپنا فیصلہ کیا اور سب کو اطلاع کرائی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم تو ہندوستان میں ہی رہیں گے. کہتے ہیں بس ہم نے کہا کہ جم گئے، ہم نے خوشی ہوئی. کہتے ہیں کتنے دن ایسے گزرے ہیں کہ سہارنپور میں دروازوں کو بند کر کے ہم اندر بیٹھے رہے ہیں. کنوؤں کا پانی، شکر اللہ کا پانی اندر تھا کنویں کا، وہ استعمال کرتے تھے اور جو آٹا بچ گیا تھا اس کو استعمال کیا. پھر اللہ نے غیب کی روزی کا بندوبست فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے اپنی بکری بھیڑ گائے وغیرہ مدرسے کے دروازے سے اندر کر دیتے تھے، دروازے سے اندر کر دیتے تھے، اس کو ہم ذبح کر کے اس کا گوشت اور کنویں کا پانی. اس حال میں گزارا کہ ایک دن بہت ضروری بازار سے چیزیں خریدنے کی نوبت آئی. وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ اب کیا کریں، کس کو بھیجیں. آخر ایک آدمی جانے کے لیے، اس نے کہا میں چلا جاتا ہوں. تو اس نے کہا، وہ چلا گیا اور گیا سودا کر کے اور ٹانگے میں بیٹھ کے آ گیا، اس کو قتل نہیں کیا انہوں نے. پھر نے کہا کہ تو کون سا ہتھیار لے کر گیا تھا، تجھے قتل نہیں کیا تھا؟ کہ جو ہتھیار آپ نے بتایا تھا وہ لے کر گیا تھا. کہ کیا ہتھیار تھا؟ نے کہا میں حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر پڑھتا رہا ہوں. وہ ٹانگے میں بیٹھا ہوا تھا سامان لیے ہوئے، اور مجھے ہندو کڑوی کڑوی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور بس قتل گھر کا خطرہ تھا، لیکن اللہ نے خیر کی نکل آیا تھا. ایسے حالات میں کہتے ہم پھر رہ گئے وہاں پر، اور واقعہ بندی رحمتہ اللہ علیہ نے مہم کردار ادا کیا. میں تو میں نے ایک مہینہ ہندوستان کا سفر کیا ہے نا، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان چار حضرات سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پانچ حضرات سے بہت تقویت ملی. اور ان کا ایمان سامر بچا، ایمان سات سالم رہا. تو غریب ہجرت کر دیتے، گانے کی جو سازش تھی بس کی سازش پوری طرح کامیاب ہو جاتی. مضمون کیا تھا جی؟ پکا ہونا جو ہے وقت. آپ نے اعلان کیا ہے کہ میرے خلفاء فقط پانچ یا چار یا پانچ ہیں، حالانکہ زیادہ 130 آدمیوں کو تھی، لیکن آخر نے کہا کہ میرے خلفاء فقط پانچ حسن ہیں، پانچ محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو بن کے مفتی تھے، اور اسی جگہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا ذریعہ سے خلیفہ تھے، اور تیسرے آدمی سے تبلیغی جماعت کے، اور کوئی فخر الحسن صاحب تھے، کوئی چار سب سے میں حسن سناتا تھا. کہ جن کو 30 سال میں نے رگڑا دیا، 30 سال جن کو میں نے چلایا اپنے طرز پڑھ کے، اعتبار تو میرا نہیں پڑے، عرصہ دراز لگتا ہے، تب آدمی بنتا ہے، پھر پہلے بنتا ہے، پھر جمتا ہے، پھر چلتا ہے. تو تینوں باتیں ہوتی ہیں، بننا جمنا چلنا، تو ان تینوں سے گزرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی جگہ پر رہا. وہ اپنا بننا مشکل ہوتا ہے، بنتا ہے پھر جمتا نہیں ہے، اور جمتا ہے تو چلتا ہے، چلنے کے دوران پھسل جاتا ہے، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی چلا ٹھیک نہیں ہے. رسوخ کے لیے وقت چاہیے، رسوخ کیسے؟ مثال جیسے پکا ڈرائیور سے حادثہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہو سکنا تو ہر وقت ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے. نئے آدمی جو ہوتے ہیں روز ہی روز ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کوئی کام کر کے آتے ہفتہ غور و فکر کر کے آتے ہیں تو آپ کے پاس سوالات ہوتے ہیں؟ نہ کر کے آئیں تو سوالات ہی نہیں ہوتے.